سوء تفاهم شده باور کن، دوستان اینو به تو میگم، چون چند روز چشمای تو غمگینه، حتی نگاهای تو سنگینه، ساکت تو سردی نمیگی چیزی، توی دلت حرفاتو میریزی، کمی نگاه تو مهربون تر کن، سوء تفاهم شده باور کن. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تلخ و زیاد، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی آرامش بهت. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تلخ و زیاد، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی آرامش بهت. شبای تکراری، شبهایی که چشم نمیذاری، حال منم نداره تعریفی، خسته شدم از بلا تکلیفی، رابطمون به طول مبنده، من ولی خوش بینم به آینده، با این که توی قلبت آشوبه، تنها بودن اما واسط خوبه. سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تلخ و زیاد، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی آرامش بهت. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تلخ و زیاد، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی آرامش بهت. Oh,